Hanatos. Mim musel neustále přemýšlet o tom, co mu osud sdělil o plánech Satana, a proto se o tom pokusil popovídat si také s Ekstází. Myslím, že bude lepší, když budeš pobývat s Lunou ve smrtelné realitě, zpíval. Od doby, co tady kdykoliv můžeš se mnou strávit noc, není odloučení zase tak tíživé. Se sestřenicí ženy, kterou si miloval přede mnou. Zeptala se ostře. Ach, kdo ti o tom vykládal? Lila, kdo jiný? Lila, stvoření Satanovo. Je to zajímavá žena. Bude to pro tebe výborná konkubína. Nejsem si zrovna jistý, jestli chci ducha jako konkubínu. Slouží určitě spíš zájmům Satana než mým. Nezamlouvá se ti představa jakékoliv ženy sloužící jiným zájmům než tvým. To nebyl typ otázky, jaké by kdy předtím Ekstáze kladla. Mim nebyl schopen říci, zda se mu ta změna líbí. Netěší mě představa, že tak blízko bude pobývat stvoření pocházející od vtělení zla. Ach tak. Řekla. Lila není zlá. Je to vzdělaná žena. Co tedy dělá v pekle? Říkala, že to byla křivárna. Co? Křivárna. Falešné obvinění. Nedorozumění. Dřív než pochopila, že je v pekle a nemůže proti tomu už nic dělat. Tak se z toho snaží vytěžit to nejlepší. Stejně to zní podezřele. Je to démon. Ach, nebuď takový páprda. Co? Tak staromódně nudný. Připadá mi to, jako by ses opičila. Tenhle západní slang se k tobě nehodí, Ekstáze. Nezapomínej, že jsi princezna. Byla jsem princezna. Teď jsem žena. Taková jako Lila. I s věcmi, co jsem se od ní naučila. S čím, když odhlédneme od drbů a slangu. Třeba s tímhle, řekla a políbila ho způsobem, že se mu okamžitě rozehřála kůže. Chováš se jako konkubína. Protestoval. Chovám se jako žena, která se učí všechno, co k tomu patří. Princezna nepotřebuje vědět všechno, co k tomu patří. Ale žena ano. V tomto má Lila určitě pravdu. Opravdu si myslím, že bude lepší, když budeš bydlet s Lunou Kaftanovou. Luna je milá žena a já ji mám ráda, ale teď, když vím, jak je podobná tvé předchozí lásce, budu si od ní raději zachovávat odstup a ty taky. S přizpůsobením se novému životnímu stylu je už dost problémů i bez toho, že bych se ještě starala, co se ti děje v mysli. Tyto narážku shledal nekomentovatelnou. Necítil se být Lunou nijak romanticky přitahován, ale je pravda, že teď, když ví o jejím vztahu k Orb, na něj působí silným dojmem. Kde je teď Orb? Jak se jí dařilo potom, co ji opustil? Umožnil jí prsten přiměřeně si poradit. Byla to západní žena a on ji miloval. Na Ekstázi teď objevil několik západních znaků a nemohl říci, že se mu líbí. Asi měla právo odmítnout zůstat s Lunou. Dobře, možná bys mohla zůstat s jinou smrtelnou ženou, radil. Proč? Mně se tady líbí. Jídlo je dobré, zahrady jsou nádherné a Lila je milá společnice. Brzy mě vezme na návštěvu do pekla. Návštěva pekla. Zvolal zpěvně. Málem mu to vyrazilo dech. Nechci, aby ses přiblížila tomu místu. Byl bys raději, abych celý den seděla na hradě a vyšívala kapesníky. Povzdechl si. Pravda, v očistci toho pro ní není moc na práci. Možná by si směla mezi smrtelnými najít něco, čím by ses zabavila. Jsem si jist, že Luna. Zase ona. Myslíš na ní nějak často. Po rozhovoru s osudem je to naneštěstí pravda. Nikdy ho nenapadlo, že se dostane do společnosti Orbiných blízkých příbuzných. A Ekstázi chtěl dostat mimo zákeřný vliv Satana. Mám jen pocit, že ti Satan zamýšlí provést něco nepěkného a mě by to zničilo, kdyby se něco takového stalo. Změkla. Není hodné prince říkat to takovým způsobem. Proč mi jednoduše nepřikážeš, co si přeješ, abych udělala? Protože tě miluji. Víš, že to je dekadentní západní pojem. Ale nemohla potlačit svou radost. Podívám se po nějakém smrtelném zaměstnání. To mě těší. Pak se milovali a všechno bylo v pořádku. Další situace, která si vyžadovala mimovu pozornost, se vynořila v Latinské Americe. Dobytí, krveprolití, hladomor a epidemie se nadchly, ale Mim svůj entuziasmus postrádal. Stále víc ho zajímalo, jestli on je ten pravý člověk na tuto práci. Pro velení a pro válku byl vycvičen, ale měl z toho pramalé potěšení, zvláště když šlo o bezvýznamné krveprolévání. Války by nejraději zrušil. Jenže tady nastával konflikt zájmů, protože kdyby uspěl, přišel by o funkci a co by se pak s ním stalo? Přimknutím se k cizímu posmrtnému životu by se jeho smrtelný život naplnil. Jakou má šanci na konečnou úlevu v nirváně? Dozvěděl se, že nová vtělení mají období učení nebo zkoušky, po němž se mohou dobrovolně vzdát svého úřadu. Možná by pro něj bylo nejlepší to tak udělat ten krok, když přijde šance. Bude vrácen mezi smrtelné. Domníval se, že ano. Ale co by mu bylo nabídnuto pak? Bude muset nastoupit své místo dědice, prince Gujarátu a odstranit muže, který je v paláci místo něj a oženit se s princeznou Rajasthánu. To bude hrozné. Možná bude moci vkročit do smrtelného života v jiné duši. Stane se novou osobou v západním světě. Má to své kouzlo. Ale co bude dělat? Měl vychování prince, což se na západě nejevilo jako zrovna výhodné zaměstnání. Navíc koktá. S pěvem teď už mluvil dobře, ovšem na tom se z velké části podílela jeho pozice prince a vtělení války. Mocným se okolí nevysmívá, přizpůsobí se jejich výjimečnosti. Kdyby se však pokoušel ujmout se nějaké pozice bez moci. Ne, musí počítat se situací, v níž se zrovna nachází, pokusit se být co nejlepší Mars, a když ve zrušení válek uspěje, odebrat se tam, kam ho posmrtný život zavane. Opravdu to není nejhorší existence. Může se pokusit vyrovnat Musashimu, autorovi pěti kruhů, učit se vítězit pomocí pohody a těžké práce. Tato kniha je vykládána prostým způsobem, aby objasnila autorovu strategii velmi jasně a přímo pro pozemské oblasti, poctivě myslet, trénovat, učit se každé umění a znát způsoby všech profesí. Dělat rozdíly mezi ziskem a ztrátou. Věnovat pozornost i maličkostem a nedělat nic, co nemá žádný význam. Prostě shrnuto být poctivý, vnímavý a cílevědomý po celý život. Je snadné to číst a souhlasit s tím, ale někdy je těžké to ctít. Jak by se Musashi chopil situace s extází? Mim si povzdechl. Pokud mohl říci, velký japonský samuraj nebyl nikdy ženatý nebo neměl se ženou žádný významný vztah. To je pravděpodobně nejpraktičtější. Dorazili na místo. Ocitli se uprostřed džungle. Všude kolem se rozkládal bujný tropický porost. Jaká je situace? Zeptal se Mim. Zmatená, odpověděl dobytí. Jde o partizánskou válku, táhnoucí se dlouhá léta. Když se to v době tvého předchůdce utišilo, překvapilo mě to, protože původní příčiny se nezměnily. V tom měl prsty Satan, zpíval Mim. Můj předchůdce se mu nezamlouval. To je pravda. Těch, kteří se Satanovi nelíbí, jsou zástupy. Takže vlastně nevíme, jak to tady probíhá, protože průběh partizánských bojů není otevřený a posouditelný, řekl Mim. Víme jen, že zde poteče krev mnoha nevinných. Jo, řekl krveprolití zaníceně. Existuje však silné podezření, že se na tomto místě koná něco velmi významného, řekl dobytí. Z tohoto důvodu potřebuje tato událost náš osobní dohled. To mě mohlo napadnout, že tady půjde o víc než jen o obyčejné ničení a zabíjení, zpíval Mim zachmuřeně. O jaký druh vývoje tady jde? Nevíme, řekl epidemie. Ale svědí mě kůže, takže se mě to musí týkat. Mim na něj pohlédl. Kůže té osoby byla prožraná červy, hnisem a něčím s nožičkama. Když se pohnul, vzlétly z něho mouchy. Kdyby člověk věděl, v jaké se octne společnosti, pomyslel si Mim, vybral by si raději něco jiného. Znova si vzpomněl na kruh země v pěti kruzích. Epidemie se jevil jako pohybující se kruh půdy. To byla ovšem mylná představa, protože Musashi nemluvil o rozpadu, ale o významu základní organizace a přesném sepětí všech věcí, o úspěšné práci půdy a zajištění existence, to znamená mít jednu věc, ale znát 10 000 dalších. Znalosti, to je ten základní klíč. Bojovník, který se ve všem vyzná, nestrácí úsilí ohledně malicherností. Informace, to je základní požadavek. Vnímat to, co v současnosti lze postřehnout. Prozkoumám to, rozhodl Mim. Seskočil z koně a rozhlédl se. Co by měl hledat? Nechtěl se spojit s dalším 11letým chlapcem. Tam je předsunutá vládní hlídka, hlásil dobytí a ukázal. Jdu tam. Mim se vydal přímo k budově. Když se přiblížil, vyšli 4 muži. V Vypadali na typ hrdých mužů, navlečeny měli obnošené uniformy a nesli ruční zbraně a nože. Mim se přesunul nad výrazného velitele a vstoupil do něj. Opět se cítil dezorientován, ale získal už nějakou zručnost a brzy užíval vojákova vědomí. Tento muž byl přiměřeně krmený a zdravý, ale také špinavý a nespokojený. Měl malé formální vzdělání a za svou pozici nižšího velitele vděčil svým svalům a vrozené lhostejnosti k pocitům ostatních. Mimovi se vůbec nelíbil, zůstal však s ním, protože vstupovat do jiného těla by byla přílišná investice času a energie. V tomto překrytí se necítil nejpříjemněji, ovšem vyhlíželo to jako nejlepší způsob, jak získat cit pro situaci, když člověk touží poznat způsob jednání červa, je nejlepší červem chvíli být. Toto družstvo se vydalo na misi. Hostitel byl schopen španělsky, svým rodným jazykem, sotva číst, ale jeden z jeho nohsledů tohle umění ovládal dobře. Tam za potokem je farma, řekl muž. Budeme ji sledovat, mají psy. Víme, jak zacházet se psy, řekl hostitel a ostatní se drsně zasmáli. Došli k malému dřevěnému mostu přes říčku. Seděli na něm dvě vyzáblé děti. Sotva se skupinka přiblížila, natáhli své hubené paže v prosebném gestu. Cukrátko. Žebral chlapec španělsky. Mim tomu jazyku rozuměl, protože byl naladěn na smysly významu, který vycházel z hostitelova mozku. Uhni nám z cesty. Přikázal noh sled. Zvedl nohu, namířil ji na chlapcovo rameno a kopnul. Chlapec se s křikem převrátil po zádech do řeky. Smrt mužstvu. Vykřiklo děvčátko a vyskočilo na nohy. Zlí lidé. Dalo se na útěk. Nenech ji utéct. Zařval hostitel. Nemůže každému vykecat, že jsme tu byli. Noh sled za dívkou vyběhl a chytil ji. Pod paží ji nesl zpátky. Co s ní provedeme? Zabiji, řekl hostitel. Vždyť je to jen dítě, protestoval noh sled. Je to svědek, upřesnil hostitel. Ale nemůžeme prostě. Kde je vaše kuráž? Naléhal hostitel. Dostali jsme práci. Vytáhl svůj nůž. Nechceme hluk. Ukážu vám, jak to udělat potichu. Chytil dívku za rozcuchané vlasy, zvedl jí hlavu a na její odkryté hrdlo přiložil nůž. Mim zasáhl. Rozšířil svou vůli a uvolnil mužovi paže. Dívka z uvolněného sevření vypadla a bez hnutí zůstala ležet na zemi. Omdlela, vidíte. Žádný hluk přinutil Mim promluvit hlasový aparát muže. Bylo to těžké, protože se Mim musel soustředit na myšlenku bez jazyka a přinutit ji projít mozkem, takže vyšla správnými slovy. Žádný hluk, zopakovali noh sledi a uvolnili se. Na chvíli jsme si mysleli, že ji zabiješ. Mim zrušil svou kontrolu. Nositel zjistil, že se ocitl v trapné situaci, protože svým přičiněním udělal nesmyslnou věc. Opravdu zamýšlel to dítě zabít. Teď by musel svůj skutek vysvětlit. Jednodušší se mu jevilo předstírat, jako by to proběhlo tak, jak chtěl. Teď víte, řekl stručně, otočil se a pokračoval přes most. Mim tuto krizi vyřešil. Ale udělal to s přesným plánem a rozhodnutím, nebo prostě se zmatenými myšlenkami. Ze způsobu strategie se měl pořád co učit. Vydali se k farmě. Mim už zjistil, že to je vražedné komando, které mělo za úkol potichu zavraždit jednotlivce odporující politice národní vlády. Čítal o nich během svých vojenských studií. Tisíce, dokonce desetitisíce, byly zavražděny tímto způsobem, avšak místo zajištění vládní moci to spíše podporovalo ještě větší odpor, který přešel v mohutnou partizánskou revoluci. Tato vláda válčila se svými vlastními lidmi a bude to pokračovat pořád dál, jestli nebude podpořena mocnými vnějšími zájmy. Mim neměl k terorismu žádné sympatie, ať už byl provozován vládou, nebo proti ní. Jestli vláda pracuje takovýmto způsobem, jeho sympatie stály na straně opozice. Určovat národu politický systém nebo způsoby udržení moci však není jeho práce. On má za úkol dohlížet na násilí, které toho bylo následkem. Dobrá, mohl by svůj vliv opět mírně rozšířit. Uspěl v dramatické proměně konfliktu mezi Babylonu a Persií. Existuje způsob, jak odstranit tato komanda smrti. Žádnou jinou cestu kromě odstranění hlavy státu neznal. Jak se lišilo jeho vlastní praktikování atentátů od činnosti komand smrti? To se nedá rozhodnout lehce. Muži se nyní nacházeli už docela blízko stavení. Psi je ucítili a vyběhli. Nohsled ze zvláštního balíčku vytáhl kousky masa a hodil je na zem. Nepříliš cvičení psi se zastavili a začali maso žrát a najednou se začali zmítat v křečích. Návnada byla, jak jinak, otrávená. Dneska by tady měl být sám, řekl vzdělaný terorista. Jeho žena odjela na nějakou velkou oslavu. Mim nemohl pochopit podstatu té oslavy. To bylo příliš spjato s kulturními kořeny, které se neshodovaly s jeho. Rozhodně to zahrajem bezpečně, prohlásil hostitel. Obklíčíme dům. Napadnu ho zepředu. Vy se připravte jej chytit, když se pokusí utéct zadem. Rozestavili se podle toho. Když se však hostitel přibližoval k průčelí, objevila se ve dveřích silueta ženy. Hostitel zatajil dech. Mim četl jeho myšlenky, inteligence nebyla nic moc. Žena je doma. Budou muset zabít i ji. Výjimky se nedají dělat. Žena přibouchla dveře a zmizela vnitru domu. Hostitel si nabil zbraň, věděl, že teď je ten pravý čas. Tu ženu chytne a zabije, protože jeho vyklepaní zbabělci by to neudělali. Nemohl ji uchránit živou s popisem vrahů. Strapnil by se u zaměstnavatele, ten má raději čistou práci. Zvedl nohu a kopl do křehkých dveří. Propadli se dovnitř. Překročil je a vstoupil do domu. Uviděl ženu, jak mluví do telefonu. Telefon. Další důležitý detail, který jeho inteligence přehlídla. Kdyby o tom věděl, obětoval by před útokem na dům čas na přestřižení drátů. Je to maličkost, ale měla se udělat. Teď už bylo příliš pozdě, už volala. Vyrazil k ní a vytrhl jí telefonní sluchátko z ruky. Žena vykřikla a uskočila od něj. Vrhl se po ní a chytil ji za šál. Ten se uvolnil, tak jej odhodil a chytil ji znovu, tentokrát za halenku. Ta se, jak chtěla utéct, roztrhla a obnažila ženino tělo, oblečené jen v podprsence uvázané kolem krku. Žena byla oděna ledabile, jen přes sebe něco přehodila, když slyšela hluk kolem domu. Hostitel se zarazil. To je pěkně stavěná žena. Určitě ji musí zabít, ale byla by hanba propást takový kus ženské, jako je tato. Pár minut může ztratit. Prchajícího muže chytí ostatní. Zapřel se do ní oběma rukama a hodil s ní pospátku proti zdi. Vykřikla a taky uhodil přes tvář. Na rtech se jí objevila krev, ale křik ustal. Chytil podprsenku a škubl s ní. Ta věc byla pevnější, než vypadala. Místo, aby spadla, napnula se a zhoupla dolů i s jedním z jejich prsou. Tímto pohledem se sexuální napětí hostitele násobilo. Hleděl na prsa a pak po nich hmátl. Mim byl průběhem natolik omámen, že nezasáhl včas, aby zastavil hostitelovo násilí. Teď se rozepjal a pokoušel se o řízení mužova chtíče. Ačkoliv při záchraně děvčátka se mu to podařilo, nyní byl vytěsněn mnohem více. Hostitel zabít dítě opravdu nechtěl, zamýšlel to udělat jako nezbytnou věc. Naproti tomu touhou dostat tu ženu, než ji zabije, byl vzrušen. S více zkušenostmi by Mim možná mohl dosáhnout ovládnutí, ale tak tomu to prostě nešlo. Zatímco se pokoušel, hostitel uvolnil své oblečení a přibližoval se k tělu ženy. Mim vynaložil úsilí a vystoupil z něho. V životě už měl jako princ stovky nádherných žen, ani jednu ovšem neznásilnil. Odmítal sdílet tělo provádějící něco takového. Teď stál po boku muže a ženy a přihlížel hrozícímu znásilnění. Rozzuřilo ho to. Dotkl se meče. Najednou se stal hmotným. Přiskočil, uchopil zločince za límec a trhnul s ním zpátky. Muž však byl těžší než Mim a škubnutí se zdálo slabé. Mim se znovu dotkl meče. Jestliže ho tato zbraň může učinit hmotným, může ho taky učinit hmotnějším. Přistoupil po druhé, uchopil límec a dal do toho veškerou svou sílu. Muž odletěl pryč a narazil na protější stěnu. V bezvědomí se sesunul na podlahu. Vypadalo to, jako by s ním mrštil obr. Navzdory situaci byl Mim zvědavý, otočil se a vrazil svou pěst do zdi. Pěst prorazila zeď naskrz. Opravdu se stal hmotnějším. Okolní věci měly menší hustotu, takže jeho tělo mělo relativní úder perlíku a jeho síla se stala mnohonásobně větší. Není divu, že ten zloduch tak letěl. Žena hleděla přímo skrz něj. Mim zůstal neviditelný, neměla ponětí, co ji zachránilo. Pak se vzpamatovala, sebrala se a běžela pryč, přičemž si nasazovala podprsenku na původní místo. V jednom měl zločinec pravdu, byla to přitažlivá žena. Teď však Mim musel vyhledat ostatní členy komanda smrti, aby jim zabránil zabít bohatého farmáře. Rozhlížel se po domě, ale viděl jen za pecí schovanou ženu. Farmář už musel být venku. Ovšem když vyšel ven, spatřil jen tři členy komanda, jak čekají. Farmář nebyl vidět. Žena musela být doma sama. Ten inteligent byl opravdu neužitečný. Pak Mim něco uslyšel. Znělo to, jako by se někdo plížil po cestě směrem k domu. Něco se přibližovalo. Další vládní vrazy. Myšlenkou přivolal svého koně a zvíře se objevilo. Mim nasedl a kůň se zapotácel. Aha, to je ta supertíha. Dotkl se meče a stal se opět nehmotným. Oř si oddechl. Klusali směrem k novému zvuku. Za chvíli uviděli původce a vyjeveně se zastavili. Byla to banda příšerných lidí, zmateně pobíhajících kolem. Měli prázdné oči, rozevřená ústa a po bradě jim tekly sliny. Jejich vlasy byly rozcuchané a špinavé, jejich oblečení se rozpadalo. Rukama a nohama pohybovaly jako loutky vedené na provázku, zvedali se, přesunuli a klesali zpátky. Každý z nich vypadal, že se co chvíli zhroutí, ale jaksi k tomu nedocházelo. To nebyli normální lidé. Tohle byly zombie. Co tady hledali vyhřezlí spod hlíny? Z hlíny. Zase to téma. Mim pozoroval, jak se tlupa zombií plazí kruhem k stavení. Když je spatřili členové komanda smrti, zaječeli. Velitel, stále omráčený spádu, se potácivě zdvihl. Zombie postupovali bez zastavení. Tohle nemůže být náhoda. Žena musela zombie přivolat, když telefonovala. To však vysvětluje záhadu této události jen částečně. Odkud se zombie vzali a jak o nich ta žena věděla? Kdo je pán domu? Proč nechal svou krásnou manželku bez ochrany? Ozvaly se výstřely. Zombie pokračovaly bez zastavení. Banditi z komanda smrti vystřelili znova a zamířili lépe, ale žádný účinek stejně nebyl patrný. Vyděsilo je to. Náhle se ve dveřích objevila žena. Zavřískla na zombie a ukázala na příslušníky komanda smrti. Zombie poslechli. Vydali se směrem k těm mužům. Muži si příliš pozdě uvědomili, proti čemu stojí. Pokusili se uprchnout, ale zombie je obklíčili. Kymácivé ruce se vztahovaly k mužům, ochablé čelisti pracovaly. Útok byl pomalý, jenže zombie zcela jasně necítili žádnou bolest, takže cokoliv proti nim muži podnikli, nemělo žádný význam. Každý z mužů se během chvilky ocitl pod hromadou neživých těl, kterých ústa se zakusovala do živého masa. Mim mohl zasáhnout, ale měl pramalou chuť. Předně poznal špatnost příslušníků komand smrti. Proti špatnosti chráněni nebyli. Navíc vůbec netoužil po fyzickém kontaktu se zombiemi, které byly tak odporné, jak odporné jen může lidské stvoření být. Pochopil teď, že nemohli vyhřeznout ze země, protože kůže žádné z nich nehnila a nebyly od hlíny. Vypadali spíš jako naprostí idioti. Z nebe se snesl další kůň. Mim si nejprve myslel, že to je jeden z jeho společníků, ale pak viděl, že barva koně není žádná, jakou znal. V podstatě neměl žádnou barvu, byl bledý, ačkoliv jeho jezdec měl oděn černý plášť. Určitě však měl nadpřirozený původ. Kůň přistál a doklusal k němu. Nyní Mim spatřil charakteristickou lebku Thanata, vtělení smrti. Co to tady vyvádíš, Marsi? Zvolal Thanatos. Myslím, že dohlížím na bitvu, odvětil Mim zpěvem. Nemohu se dobrat její přesné podstaty. Je zapovězené podstaty. Řekl Thanatos. Tohle jsou zombie. Taky jsem dospěl k takovému závěru, souhlasil Mim. Nicméně to vypadá, že slouží dobré věci. Thanata to přirozeně rozčílilo. Víš, co to je zombie? Oživený mrtvý, odpověděl Mim. V Indii je máme taky, ovšem doposud jsem je neviděl v žádné bitvě. Zombie je přežívající člověk, jehož duše byla vyjmuta. Ano, myslím, že od té doby, co se duše oddělí od těla. Jestli si tělo smrtelníka nelehne, je nazýváno zombie. Ale tato těla nebyla mrtvá, řekl Thanatos, nejsou na mém seznamu. Očividně jsou na mém, zpíval Mim. Jestli jsou tím, co bez okolků vyřeší celou záležitost, vůbec nejsem proti. Jestli ty zombie neodvoláš, udělám to já. Řekl Thanatos zlobně. Znělo to jako výzva a Mim neměl náladu být provokován na své vlastní parketě. Thanatos zjevně reprezentoval zemi, ale tomu nedávalo nejmenší důvod plést se do záležitostí ohně. Předveď mi, jak pracovat se zombiemi a já možná budu vědět, jak nějakého odstranit. Takhle, řekl Thanatos a sáhl svou kostnatou rukou Mimovi do těla. Prsty prošly skrz něho, což nebylo žádné překvapení, když byl nehmotný, ale pak v něm něco uchopili a vytáhli a on se nečekaně ocitl ve smrtelné agónii. Thanatos uchopil jeho duši a vytáhl mu ji z těla. Mim bezprostředně reagoval. Přikročil k Thanatovi, překryl ho a rozšířil svou vůli na Thanatovu mysl. To přeneslo něco z jeho agónie na hostitele, vtělení smrti. Thanatos Mimovu duši nechal okamžitě na pokoji, protože teď mohl ublížit jen sám sobě. Mim vystoupil z jeho těla. Dívali se na sebe. Vtělení by neměla zápasit jedno s druhým, řekl po chvíli Thanatos. Souhlasím, zaspíval Mim. Věděl, že nebude reagovat zbrkle a rád přijme dohodu. Mezi způsoby válečníka patří odhodlaně akceptovat záležitost smrti. Smrt měl teď přímo před sebou a měl by akceptovat její záležitosti. Když však můžeš jen ty vytrhnout duši z živého těla, jak tedy vznikly tyto zombie? Já jsem je nestvořil. Nejlepší bude, když se na to podíváme. Přivolala je ta mladá žena. Možná zná odpověď. Vydali se za ní a Thanatos s ní promluvil. Musíš nám vysvětlit, jak vznikly tyto zombie, řekl. Žena vyhlížela vyděšeně. Ani nespozorovala, že je někdo na blízku. Chtěla na osobu v plášti obrátit tvář. Nedívej se na mne, řekl rychle Thanatos. Zaváhala, pak promluvila španělsky. Mim, odloučen od svého hostitele, jí nerozuměl, ale Thanatos ano. Jsem vtělení smrti, odpověděl jí Thanatos. Nepřišel jsem však pro tebe, chci jen zjistit pravdu o zombiích. Pak mluvila poněkud snaživěji. Vrah z komanda smrti se tě pokusil znásilnit. Zeptal se Thanatos. Mluvil anglicky, ale vypadalo to, že ho žena slyší španělsky. Mima by zajímalo, jak to je zařízené, věděl však, že v tuto chvíli je tato věc nepodstatná. Žena zase něco řekla. Takže ty si požádala partizánskou spojku o pomoc, ale nevěděla si, jaké bude podstaty, shrnul Thanatos a žena přikývla. Dej mi to číslo, na které si volala, požádal Thanatos. Protestovala, že to je tajemství, které nesmí prozradit. Tak se na mne podívej, řekl Thanatos. Žena se otočila, aby mu pohlédla do obličeje. Zachvěla se a potom vyřkla číslo. Děkuji, řekl Thanatos. Kývnul na Mima a vešli do domu. Thanatos zdvihl sluchátko a vytočil číslo. Když dostal spojení, otočil se na svého koně. Mortisi, zaměř se na to místo, zavolal. Pak zavěsil. Znova vyšli ven. Zombie na vrazích stále pracovali a žena tomu přihlížela s jakýmsi hrozivým zadostiučiněním. Ne každá žena měla příležitost zažít pokus o znásilnění a vraždu, provedenou tak odporně. Vyhoupli se do sedel. Na to místo přikázal Thanatos svému koni. Zvíře se zvedlo. Mimo v kůni je následoval. Vzduchem prolétali tryskem. Brzy začaly klesat do malé džungle a doklusali k osamělé budce. To místo bylo správné, několik zombií se procházelo kolem. Cvičitel jim dával povely. Očividně je učil chodit bez padání a pohybovat se po cestě. Pod stromem stál zaparkovaný zamaskovaný vůz, prostředek k převozu zombií. Dopravili je do blízkosti farmy a pak jim ji ukázali, konstatoval Mim. To je zřejmě vše, co je třeba. Ano, mně však jde o to, jak to s nimi umět. Seskočili z hřebců a dali se k budce. Byla uzavřená a okna byla zabedněna. Prostoupili dovnitř přes zeď. Uvnitř seděl jeden muž, míchal paličkou nějakou hmotu a hnětl z ní bílé těsto. Nic víc. Thanatos se mu ukázal. Pohlédni na mne, smrtelníku. Muž vzhlédl a otřásl se. Poznal smrt. Thanatos se ho zeptal, zatímco si Mim prohlížel směs. Ten muž přemýšlel, jak nejlépe vyčistit kokain a přišel na strašnou věc. Konečný produkt ovlivní osobu tak hluboce, že přejde přímo přes stav transu do hypnózy a nemůže být probuzena. Její tělo žije, ale její mysl je vypnutá. Takže zombie, živí lidé zbavení svých duší, žijí bez vlastní vůle, odsouzení k degeneraci z prosté nedbalosti. Mají tedy spojení s vtělením epidemie, jednou ta těla budou prolezlá chorobami, stanou se kořistí much a červů. K válce se to vztahuje, protože tyto zombie jsou používány k útokům na komanda smrti. Manžel ženy, kterého měli zavraždit, byl ve skutečnosti s touto akcí zapleten. Když obdržel zprávu, že má být zabit, přirozeně se připravil vyzkoušet zombie v praxi. Jeho statečná žena zůstala v domě, aby hlásila, kdy se komando přiblíží. Měla mu zavolat a schovat se v podkroví, ale v úniku jí zabránilo předčasné vniknutí velitele komanda. Zombie by to rozhodně mohly zabalit, před znásilněním a případnou vraždou ji před jejich příchodem zachránil jen Mimův zásah. Mim však pochopil, že to byla příprava zombií, co jej sem přivedlo, takže to celé možná náhoda nebyla. Od té doby, co se tady lidé zabíjeli způsobem, který přináležel Thanatovi, tady ovšem nebyla otázka, kterou by neměl řešit také on. Budou to muset zastavit. Kde brali lidi, kteří měli být zbaveni duší tímto způsobem? Ze zajatých vládních jednotek. Mimovi i partizánům na tom nebylo pranic divného, když věděli, jakým způsobem vláda jedná. Thanatovi to však nebylo jasné. Když se smrtelní naučí zacházet s dušemi, nikdy nebude konec špatnosti, prohlásil. Toto vědění musí vymizet. Mim si vzpomněl na způsob, jakým se zombie chopily bitvy a pochopil, že Thanatos má pravdu. Vraždění je hrozné, ale zbavení duší dá bezohledným lidem motiv k horším věcem, než je tato. Budou vytvořeny armády zombií, před nimiž se nikdo nezachrání. Přeměnilo by to válku, byla by odpornější, než je, protože vraždění bude dokončeno dřív, než bitva vůbec začne. Jak chceš tuto znalost odstranit? Zaspíval. Budeme potřebovat pomoc, rozhodl Thanatos. Chronos by mohl, protože Chronos vládl času, pochopil Mim. Může obrátit přesýpací hodiny, zastavit čas a... Ne, to nepomůže, schopnost zastavit děj měli i Mars s Thanatem, ale děj pak pokračoval dál beze změny. Chronos by mohl vrátit čas zpátky před objev zločince, to by však mohlo zkomplikovat svět jiným způsobem. Musí existovat jiný způsob, zpíval. Třeba Gaia. Ano, Gaia bude lepší, souhlasil Thanatos. Ví, jak pracovat s co nejmenším rozruchem. Zavolám ji. Zvedl těžké černé hodinky, přiblížil je k obličeji a promluvil do nich jako do mikrofonu. Gaia. Objevila se mlha, začala se zhušťovat a sformovala se nejprve do nehmotné, potom do hmotné podoby. Mim, který stále myslel na pět kruhů, si uvědomil, že toto je zjevení větru nebo vzduchu. Musashi to nazval také tradice. Čekala jsem, že zavoláte, ozval se hlas Gaie dřív, než se zjevila úplně. Potřebujeme se něčeho zbavit, řekl Thanatos. Gaia se zamračila. Odstranit. Zvolala. Odkdy jste zpátečníci? Satanovi ignorance jen prospívá. Vysvětlím to, řekl Thanatos. Mim zaslechl něco venku. Naznačil, že to půjde ven prozkoumat, zatímco si to oni vyjasní a prošel přes zeď. Přijela další vojenská auta. Co se děje? Přivezli další oběti na odstranění duší. Vtělení se ujala akce včas. Vláda. Křičel cvičitel zombií. První auto s troubením zastavilo a zezadu vyskákali vojáci. Vezměte je živé. Přikazoval důstojník. Cvičitel i zombie bojovali, jak mohli, ale brzy byli všichni zajati, protože síly vládních jednotek byly ohromující. Rozviňte se. Křičel důstojník. Mim si nebyl jistý, jestli mluvil anglicky, nebo jestli teď on sám začal rozumět španělštině. Zajistěte všechny statky. Nic neničte. Šli po tajemství výroby zombií. Museli vystopovat auto se zombiemi zpátky na základnu a vyslat jednotku, aby zabrala sídlo a veškeré osazenstvo. Mim se vrátil zpátky do budovy. Vláda jde po tom tajemství. Zvolal zpěvně. Příliš brzo. Řekl Thanatos. Ještě jsme se nedohodli na způsobu likvidace. Gaia se zasmála. Možná je můžeme nějak zdržet. Vykročila ke zdi a prošla jí. Mim a Thanatos ji následovali. Venku vládní jednotky, stovky silných mužů, pročesávali a čistili džungly, hrabali se v zemi bajonety. Nevypadali na to, že by se nechali nějak zastavit dřív, než dosáhnou boudy. Myslím, že oheň je nejlepší, řekla Gaia. Pozvedla ruce a roztáhla prsty, ze kterých vyšlehly plameny. Blesky se dotkly země a vzplál oheň. Roztáhl se mezi body svého založení, spojil se v řadu a hnal se k jednotkám. Vojáci si nebezpečí všimli brzo. Oheň! Křičeli. Odpálili to. Uhaste ho! Křičel důstojník. Zachraňte ty zajatce, ale jednotky se staly kvůli ohni neposlušné. Dali se na ústup. Gaia se otočila. Z jejich rukou vyšlehly další blesky. Bouda se vzněla. A co ten muž uvnitř? Ptal se Mim. Gaia pokrčila rameny. Tak ho zachraňte. Mim vyrazil skrz plameny a zeď. Nic necítil. Muž uvnitř stál v pozoru. Mim ho vzal pod paží a dotkl se meče. Oba vystartovali směrem do nebe. Mužova ústa zůstala otevřená. Nemohl uvěřit, že se to stalo. Mim se s ním snesl vedle Gaie a Thanata. Žena se na muže otočila. Kdo kromě tebe zná tajemství přípravy drogy? Vyptávala se. En nikdo. Vypravil ze sebe muž. Vypadal, že se mu podlomí kolena. Z Gainy pravé ruky vyšel prout mlhy. Jako had se plazil k jeho nohám a ovíjel se kolem nich. Nikdo, zopakovala. Mužův výraz se změnil. Já, zapomněl jsem jak. Řekl, a nikdy si nevzpomeneš ani neobjevíš jak, řekla Gaia. Teď běž, než tě dostanou vládní vojáci. Ale oheň. Nedotkne se tě, ukončila to. Muž se přiblížil k čáře ohně obklopujícího boudu a prošel jí. Na chvíli byl chráněn kouzlem. Brzy zmizel z dohledu. Důstojníkovi se podařilo částečně obnovit disciplínu v jednotkách, které nyní útočily na oheň lopatami a zatlačovali ho. V hradbě ohně se objevila mezera. S materiálem a nářadím zničeným ohněm a neznalý procesu nebudou schopni tajemství odkrýt, ujistila Gaia. Rozplynula se v mlhu a zmizela. Mim si vyměnil pohled s Thanatem. Vypadá to, že náš problém je vyřešen. O pokračování už se nezajímám. Mávnul a po jeho boku se objevil bledý kůň. Počkej. Zpíval Mim. Tvá přítelkyně Luna, víš, že jsem kdysi miloval její sestřenici. Thanatos se zastavil. Nevěděl jsem to. Její sestřenici jsem nikdy nepotkal, ale věřím, že je lehké ji milovat. Teď miluji extázy, nelíbí se mi ovšem satanův vliv na ni. Přál bych si, aby byla víc s Lunou, pod lepším vlivem. Ale ona obává se jakéhokoliv kontaktu, který bych mohl mít s Lunou kvůli její podobě z orb. Thanatos se usmál. Budu extázy přepravovat mezi tvým sídlem a luniným domem, řekl. Mim stiskl jeho kostnatou ruku. Díky, Thanate. Kdybych ti mohl někdy oplatit laskavost. My v tělení musíme jedno druhému pomáhat bránit se satanovi, řekl. Když pomáhám tobě, pomáhám sobě. Zatím ti bude s obranou pomáhat Luna, to budu rád. Co však zamýšlí satan provést Luně? Lachesis mi vykládala, že Luna je určena jako překážka. Hodlá se chopit rozhodujícího vlivu v boji proti satanově politické moci na zemi v průběhu několika let. Satan ji zamýšlí vyštvat z politické funkce nebo ji chce ovlivnit tak, že se sám chopí vlády a získá většinu duší pro sebe. To pak nastane jeho konečné vítězství nad Bohem. To je v satanově moci. Změnit stav na zemi, aby vyhovoval jemu. Proč to Bůh nezastaví? Uzavřeli smlouvu o neútočení, vysvětloval Thanatos. Bůh je dobrý, proto ji ctí a povoluje smrtelným svobodnou vůli si vládnout, kde jen může. Ale Satan, který je zlý, ji znásilňuje a snaží se rozšířit svou moc. Mim si vzpomněl, že Gaia říkala to samé. Pořád to bylo těžké přijmout. No a potom, co tedy brání Satanovi vítězit? Ostatní vtělení, řekl Thanatos. Na tebe teď čeká válka. Veď ji dobře, pokusím se, zpíval Mim. Ale stále jsem v této funkci nový a musím se hodně učit. To je důvod, proč musí být příští bitva tvá. Satan vždy napadá nejslabší, což dává smysl, pomyslel si Mim. Moc se mu to však nezamlouvalo. Pět kruhů doporučuje útočit nejprve na protivníkovi silné stránky. Ale bojoval kdy autor přímo proti Satanovi. -11.